Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów polecają Trójka i PKP SA. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ty, powiedz, skąd w euro takie super ceny? No, normalnie, z automatu. Trach, trach i już. Super ceny z automatu w sklepach euro. 4K Ultra HD, 50 cali, Samsung, wbudowane Wi-Fi za 3290 zł. W sklepach euro i na euro.com.pl. Walentynki w sklepach kosmetycznych Hebe. Tylko do 18 lutego wybrane zapachy kupisz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę na hebe.pl. Kobiecy sposób na udane zakupy. Jest mistrzem kuchni, mistrzem murarskim, piekarskim, stolarskim i jeszcze jest mistrzem Polski, bo najoszczędniej przewozi wszystko od deski podłogowej do deski do krojenia. To Master. Renault Master. Samochód dostawczy roku 2014 w Polsce. Teraz Renault Master w leasingu od 100% z ubezpieczeniem 2,9%. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach. Marian! Marian! A! Co ty tak walisz? No przecież walentynki! A ty pewny jesteś, że to właśnie o to Marioli się rozchodziło? W Media Expert przeceny na walentynki. Z tej okazji tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 14 lutego, jest 14. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Sobota pod znakiem prezydenckiej kampanii. Rozpoczynają je kandydaci SLD i PSL. PiS prezentuje wyborczy spot. W 50 polskich miastach akcja przeciwko przemocy wobec kobiet. Żeby ta znieczulica, która jest wokół nas, przestała istnieć. W Borach Tucholskich rozpoczęło się zimowe liczenie nietoperzy. Naukowcy odwiedzą kilkadziesiąt miejsc, gdzie hibernują te tajemnicze ssaki. Skromnie, ale blisko ludzi kandydat PSL na prezydenta Adam Jarubas w Nowym Korczynie w województwie świętokrzyskim zainaugurował dziś kampanię wyborczą. Zadeklarował, że w sferze polityki wewnętrznej jako przyszły prezydent będzie starał się walczyć z kryzysem demograficznym. W polityce zagranicznej natomiast kandydat PSL-u chce przede wszystkim kierować się polskim interesem narodowym. Jako przyszły prezydent Rzeczpospolitej będę prowadził politykę propolską. Zadaniem polskiej dyplomacji jest przede wszystkim bardzo mocne branie pod uwagę interesu narodowego. Tak robią kraje Trójkąta Weimarskiego i my też musimy tak robić. Swoją kampanię wyborczą zaczyna dziś też kandydatka SLD Magdalena Ogórek. Tak przed chwilą mówiła podczas partyjnej konwencji. Stoję przed wami, bo ubiegam się o urząd prezydenta Polski. Polski, która w XXI wieku ma być państwem nowoczesnym, bezpiecznym i przyjaznym dla obywateli. Polski, która będzie bezpieczna, szanowana w Europie, a przede wszystkim będzie dobrym wzorem dla swoich sąsiadów. Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało z kolei spot wyborczy swojego kandydata na prezydenta Andrzeja Dudy. 30-sekundowa reklamówka nosi tytuł Przyszłość ma na imię Polska. W spocie słychać komentarz Dudy, który podkreśla, że podstawowym obowiązkiem prezydenta jest dbanie o naród i społeczeństwo. Przypomina też, że jesteśmy synami naszych ojców, wnukami naszych dziadków i pradziadków. To oni odbudowali Polskę ze zniszcz. I ja mówię dzisiaj wszystkim, my też potrafimy. Przyszłość ma na imię Polska! Andrzej Duda. Z kolei ubiegający się o reelekcję Bronisław Komorowski spotkał się w Katowicach z prezydentami miast, którzy udzielili mu poparcia w zbliżających się wyborach. Zapewniał, że będzie działał na rzecz umacniania samorządności w Polsce. Pragnę zapewnić o wsparciu dla wyraźnych tendencji, wyraźnej potrzeby okazywanej przez obywateli, aby zwiększyć ich partycypację w rządzeniu i w odpowiedzialności za społeczności lokalne. Z sondażu przeprowadzonego przez PiS wynika, że będzie druga tura wyborów prezydenckich. W badaniu pracowni Ibris 49% badanych deklaruje, że będzie głosować na Bronisława Komorowskiego, 26% na Andrzeja Dudę. Prawie 80% niepełnosprawnych kobiet pada ofiarą przemocy psychicznej i fizycznej. W 50 miejscowościach w całym kraju uczestnicy akcji Nazywam się Miliard Tańcem wyrażą swój sprzeciw i solidarność z kobietami ofiarami przemocy. Chcemy tym tańcem zamanifestować, że nie są same, że mogą zwrócić się o pomoc, że mogą mówić o tym, bo najważniejsze jest też to, żeby osoby doświadczające przemocy nie wstydziły się tego, bo to nie one są winne temu. Chcemy pokazać, że trzeba też walczyć z ludzką znieczulicą, dodaje Dorota Hałat, koordynatorka akcji w Koszalinie. Często jest tak, że za ścianą słyszymy, że coś tam się dzieje i nie reagujemy, a wystarczy nieraz zapytać, wystarczy nieraz zareagować. W tym jest problem, żeby ta znieczulica, która jest wokół nas, przestała istnieć. Akcja Nazywam się Miliard właśnie zaczyna się we Wrocławiu i w Szczecinie, w Koszalinie początek o 15. Radykałowie z Państwa Islamskiego przejęli kontrolę nad miastem al-Baghdadi na zachodzie Iraku. Miasto leży niecałe 10 kilometrów od bazy wojskowej, w której stacjonują amerykańscy żołnierze. Stany Zjednoczone zapewniają jednak, że wojskowym nic nie grozi. Miasto al-Baghdadi jest strategicznym miejscem na zachodzie Iraku. To jedno z niewielu miast w opanowanej przez radykałów prowincji Anbar, nad którym kontrolę sprawowało irackie wojsko. Miejscowe władze twierdzą, że w ostatnich dniach al-Baghdadi zostało zaatakowane przez około 1000 bojowników Państwa Islamskiego. Radykałowie przypuścili też szturm na pobliską bazę w Ain al-Asad, gdzie stacjonują setki amerykańskich żołnierzy. Atak został odparty, a śmierć poniosło 8 bojowników. Fanatycy są teraz w odległości 8 km od miejsca, w którym stacjonują Amerykanie, co oznacza, że mogą skutecznie ostrzelać pozycje wojsk Stanów Zjednoczonych. Pentagon twierdzi jednak, że żołnierze nie są zagrożeni i podkreśla, że to pierwszy przypadek od wielu miesięcy, kiedy Państwo Islamskie przejęło kontrolę nad nowym terenem. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W Borach Tucholskich liczenie nietoperzy. Przez dwa dni pracownicy Parku Krajobrazowego odwiedzą kilkadziesiąt miejsc, gdzie zimują te tajemnicze ssaki. W akcję liczenia nietoperzy bardzo chętnie włączyli się mieszkańcy parku. Rafał Bożyszkowski. Kilka lat temu podjęliśmy takie działanie poprzez media z prośbą o to, żeby wskazali nam te miejsca na swoich posesjach. Nietoperze hibernują przede wszystkim w piwnicach przydomowych, w piwnicach budynków gospodarczych, w studniach, w kanałach spustowych, na przykład Starego Młyna czy w Tartaku. Liczenie nietoperzy nie jest łatwą sprawą. Trzeba zachować dużą ostrożność. No przede wszystkim nie powinniśmy ich niepokoić, szczególnie wtedy, kiedy zima jest bardzo łaskawa, czyli nie ma mrozu, ponieważ one się łatwo wybudzają. Na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego żyje 10 gatunków nietoperzy. Z Tucholi Marcin Doliński. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Do końca dnia w całej Polsce sporo słońca, najchłodniej na północy od 0 do 3 stopni, w centrum około 5, na południu miejscami nawet 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ty, powiedz, skąd w euro takie super ceny? No, normalnie, z automatu. Trach, trach i już. Super ceny z automatu w sklepach euro. 4K Ultra HD, 50 cali, Samsung, wbudowane Wi-Fi za 3290 zł. W sklepach euro i na euro.com.pl. Heja ho! Fiorda wspomaga, gdy skrytką się zmagasz, heja ho! Gdy w gardle się drapie, za Fiordę wnet łapiesz, heja ho! Suplement diety Fiorda na podrażnione gardło i krtań zawiera nie tylko chroniący błonę śluzową wyciąg z porostu islandzkiego, heja ho! Ale i naturalną laktoferynę oraz wspierający odporność wyciąg z owoców dzikiej róży. Fiorda i kłopot z gardła. Heja ho! A dla dzieci pyszna malinowa Fiorda Junior. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014-2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowida 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowity 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Po rozmowach w Mińsku wzrost przemocy na wschodzie Ukrainy. Czy rozejm upadnie, zanim zostanie wprowadzony? Największy bank brytyjski ułatwiał swoim klientom unikanie płacenia podatków. Czy ktoś za to odpowie? Zgadli Państwo, nikt. Amerykanie nie chcą szczepić swoich dzieci na odrę. Prawo rodziców czy szczyt nieodpowiedzialności? 300 Afrykanów tonie w drodze do Europy. Dlaczego nikt się tym nie przejmuje? Proszę pisać dariusz.rosiak@polskieradio.pl. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change your hair for me, not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change a hair for me, not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day. Frank Sinatra na początek, teraz już niestety będzie tylko o złych ludziach i ich ofiarach, więc chociaż piosenki będą w tym raporcie walentynkowym o miłości. Zaczynamy od Rosji, Ukrainy i reszty świata. W studio doktor habilitowany Andrzej Szeptycki z Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Witam pana. Witam pana, witam państwa. Na Ukrainie mamy w tych ostatnich godzinach wzmożenie działań wojennych przed zapowiedzianym na dziś w nocy wejściem w życie rozejmu. Wszyscy, wygląda na to, że wszyscy wiedzieli, że tak będzie, nikt się specjalnie nie dziwi. Wiadomo było, że Rosja nie godzi się na rozejm natychmiastowy po to, by zdobyć jak najwięcej terenu właśnie do dziś. Czyli można powiedzieć, że wszystko idzie zgodnie z planem. No, ja bym powiedział, że porozumienie Mińsk-2 dołączy do coraz dłuższej kolekcji prób uregulowania tego konfliktu. Mieliśmy mapę drogową z Genewy z kwietnia zeszłego roku bodaj, o której już nikt kompletnie nie pamięta, ani politycy, ani dziennikarze. Mieliśmy Mińsk-1. No, ja powiem tak, no 20 lat temu, będąc studentem, a potem wykładowcą młodym, uczyłem studentów o kolejnych planach pokojowych dotyczących Bośni. Nie mówię, że Ukraina stała się Bośnią, natomiast konflikt ma pewne podobne cechy. I one były głównie od tego, te plany już potem, żeby tylko z tego studentów męczyć, więc myślę, że Mińsk 2 dołączy do tego zacnego grona dokumentów, z których będziemy przepytywać studentów i niewiele więcej. No. My cały czas mówimy, albo przynajmniej większość ekspertów, czy ludzi, którzy wypowiadają się na temat tego konfliktu, mówią, że nie wiadomo, czego Putin chce, że to jest jakaś mentalność człowieka, która jest nie do rozgryzienia. Ale czy to nie jest tak, że mniej więcej wiadomo tak naprawdę, czego Putin chce? Że Putin chce mieć pod kontrolą Wschód i chce, żeby Zachód za to zapłacił. Mało tego, żeby za tą kontrolę mu zapłacił, bo on już chyba się orientuje, że pieniężnie nie wydoli. Mało tego, mamy drugi element tego w tych ostatnich dniach tego porozumienia, czyli pieniądze są na stole. IMF wypłaci ponad 17 miliardów, wiadomo, że 20 miliardów dodatkowych pójdzie skądinąd, czyli można powiedzieć, że wszystko rozgrywa się tak, jak sobie Władimir Putin wymyślił. Znaczy, nie, ja bym aż tak daleko nie szedł. To znaczy, na pewno to porozumienie zawierało kilka punktów, które były korzystniejsze dla Rosji i dla separatystów niż dla Ukrainy. Natomiast ono również nie zawierało w ogóle punktów na kilka bardzo istotnych dla obu stron, czy dla trzech stron, Rosji, Ukrainy i Zachodu kwestii. W szczególności nie zawierało jakichś istotnych postanowień, żaden z tych dwóch dokumentów dotyczących statusu międzynarodowego Ukrainy, kierunków jej polityki zagranicznej, kwestii jakiejś neutralności, jakkolwiek to nazwiemy, finlandyzacji, prawda? To jest na pewno coś, czego Putin by chciał i to jest coś, co się w tych dokumentach nie znalazło, prawda? Były jakieś tam porównania do Monachium, natomiast porównania do Jałty, jeżeli już mamy tak publicystycznie bardzo jechać, akurat się nie sprawdziły, w tym sensie, że przynajmniej formalnie w tej kwestii żadne decyzje nie zapadły. Jeśli pan pozwoli, to porównania chyba w ogóle nie są na miejscu. No, ani w Jałcie nie było krajów, o których decydowano, ani w Monachium nie było Czechosłowacji. Także no, to trochę ciężko w ogóle porównywać. Nie, ja tutaj mówię, to jest... Prezydent Poroszenko jest jednym z głównych rozgrywających. Znaczy, powiedziałem... Czterech. Powiedziałem to publicystycznie, żeby to odróżnić od jakiejś takiej analizy eksperckiej czy naukowej, prawda? Natomiast raz jeszcze, tutaj była mowa o sprawach donieckich i sprawach ogólnoukraińskich, prawda? Nie było mowy z jednej strony o Rosji, co ona powinna zrobić. Ona twierdzi, że jest tylko gwarantem, nie jest realizatorem, co jest śmiech na sali, ale z drugiej strony nie było też właściwie mowy, prawda, o tym, że Zachód jakieś zobowiązania takie natury ogólnej podejmuje, prawda? O nierozszerzaniu NATO, Unii Europejskiej, no możemy sobie różne dziwne rzeczy wyobrazić, prawda? I w tym sensie to porozumienie, mimo że na płaszczyźnie taktycznej ono jest korzystniejsze dla Putina i dla separatystów, natomiast na takiej płaszczyźnie ogólnej ono nie realizuje kilku rzeczy, które Putin niewątpliwie w odniesieniu do Ukrainy, czy w odniesieniu do Europy Wschodniej poradzieckiej, a może i dalej, by chciał osiągnąć, prawda? Ja nie mówię zupełnie przypadkowo o Jałcie, dlatego że ja słyszałem od różnych rosyjskich politechnologów stwierdzenia typu, że no, Jałta po II wojnie światowej uporządkowała pewne rzeczy, było jasno wiadomo kto, co, gdzie i jak. No potem nie da się zaprzeczyć, wszystko, że uporządkowała. Potem to się wszystko zawaliło i że jest potrzebna, cytuję, to nie jest mój wymysł i moje sformułowanie, nowa Jałta. Więc otóż chcę powiedzieć, że porozumienie w Mińsku, niezależnie od tego, czy będzie w życie, czy wejdzie w życie, czy nie wejdzie w życie, pewnie nie wejdzie w życie, tą drugą Jałtą nie było. Czego nie uzyskał Putin? Nie uzyskał na przykład obietnicy pod tytułem, że w zamian za pokój na wschodniej Ukrainie, Ukraina będzie neutralna, prawda? Czy że ogłosi neutralność. No Poroszenko mógł... No tak, ale zakładamy, że on chciał, aby to zostało wpisane, a wcale nie wiemy, czy chciał. Nie, zakładamy, że on by chciał, żeby to się stało. A teraz, czy chciał to załatwić przy okazji Mińska? Tego nie wiemy. Tego nie wiemy, prawda? Tak. Natomiast mówię, co mógł, był, co być może chciał uzyskać, albo co ogólnie chce uzyskać i czego na pewno akurat w tych dokumentach nie uzyskał, prawda? Czyli pan nie należy do tych obserwatorów, którzy mówią, że Putin wszystko wygrywa. Znaczy on na pewno raz jeszcze wygrał, natomiast jeżeli coś wygrał, to wygrał ewentualnie Donbas. Jeżeli by chciał to porozumienie realizować. Wydaje się, że oni separatyści tego porozumienia niespecjalnie chcą realizować. Zresztą jakby się uprzeć, to można by to samo tu i ówdzie powiedzieć w odniesieniu do Ukraińców, dlatego że jest chociażby kwestia, tam była mowa, prawda, o amnestii. No z jednej strony mówimy o tym, że Ukraińcy mówią, że Nadia Sawczenko, Rosjanie mówią, że nie wypuszczą, natomiast z drugiej strony władze ukraińskie powiedziały, że amnestia nie objęłaby przywódców separatystów, o co Rosjanie mogliby się czepiać, prawda? Więc nawet, wróć, przyjmując, że to porozumienie zostanie zrealizowane, że separatyści i Rosja chcą je realizować, to co oni zyskują, to oni zyskują legitymizację Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Zyskują jednocześnie ich pozostanie w składzie Ukrainy, co pozwala Rosji nie płacić i naciskać pomocą terrorystów z tych dwóch republik na władze ukraińskie. Zyskują długi brak kontroli przez Ukrainę granicy doniecko-rosyjskiej, czyli możliwość dalszego dostarczania broni i innych dóbr. Natomiast nie zyskują chociażby federacji federalizacji Ukrainy, prawda? Czyli te reformy konstytucyjne, nawet jeżeli będą i nawet jeżeli to jest ustępstwo istotne ze strony Ukrainy, że ona się zgodziła, to ta reforma ma objąć część Donbasu, prawda? Ale nie już całą resztę kraju. W związku z tym, raz jeszcze, sukces, tak, sukces Putina, ustępstwo Ukrainy, ustępstwo Zachodu, o tym zresztą mówił wczoraj bodajże profesor Roman Kuźniar, doradca prezydenta do spraw międzynarodowych, bardzo kwaśno, że jego zdaniem Francja i Niemcy, nie pamiętam dokładnie catu, położyli sprawę, żeby ci mówić, trzeba było po prostu odejść od stołu. Natomiast raz jeszcze, biorąc pod uwagę zakres zagadnień, które zostały włączone do tych dwóch porozumień, no ten zakres mógłby być szerszy i w związku z tym ewentualne zwycięstwo Putina mogłoby być szersze. Więc ja bym nie przeżywał aż tak bardzo, biorąc pod uwagę po pierwsze zakres dokumentu, a po drugie przede wszystkim to, że ten dokument, jak widzimy, chyba jednak nie wejdzie w życie i w związku z tym no, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Może nawet dzisiaj się okazać, że nie wejdzie w życie. Skoro napomknął pan o Francji i Niemczech, zdaje się, że prezydent Hollande dostał koło ratunkowe polityczne, które pozwala mu no, przynajmniej przetrwać. Nie wiadomo, czy odbić się od tego dna politycznego, w którym był we Francji, ale chyba mu się... Może mu się to nawet udać. No ja na francuskich forach internetowych czytałem jeden piękny komentarz, mianowicie no teraz jeszcze powinien założyć nową rodzinę, dostać Nagrodę Nobla pokojową i kariera polityczna z powrotem się będzie toczyć z górki. Oczywiście, znaczy Hollande, znaczy inaczej, tak jak się przeglądało te relacje, oni oboje wyglądali dość zmęczeni, natomiast zdecydowanie Merkel tam była głównym chyba rozgrywającym, natomiast Hollande wyglądał, no, ja powiedział jak taki trochę osoba towarzysząca, prawda, który właściwie chyba nawet niewiele mówił, tylko po prostu miał Merkel wspierać. Czego chcieli i Merkel i Hollande, prawda, już pomijając kwestie wewnątrzpolityczne. No, na pewno nie chcieli i to jest jeden aktor, o którym warto pamiętać. Oni na pewno nie chcieli militaryzacji tego konfliktu, w sensie pomocy wojskowej, dlatego, że to byłoby przekroczenie pewnego kolejnego progu, już nie w kwestii konfliktu wewnątrzukraińskiego, czy Ukraina-Rosja, ale w relacjach Rosji z Zachodem, prawda? I kiedy Amerykanie położyli na stole propozycję jednak dostaw broni, to był pewien sygnał, wydaje mi się, bardzo negatywny z perspektywy Niemiec i Francji i to, myślę, skłoniło w istotnym stopniu oba te kraje do tak szybkich i na tak wysokim szczeblu działań. A Putinowi też te porozumienie dały chwilę oddechu, bo nawet jak ich nie zrealizuje, to broń może się pojawi, ale nie za tydzień albo za miesiąc, za dwa miesiące. Czyli pan nie wierzy w spójną strategię Zachodu. Spójna strategia Zachodu to jest to, co my sobie wymyślamy, jak siedzimy w studiach i zastanawiamy się, o co chodzi aktorom tych wydarzeń. To nie jest tak, że Amerykanie grają tutaj rolę złego policjanta, a Europejczycy dobrego. Znaczy, na pewno Merkel z Obamą się konsultowali, przecież rozmawiali ze sobą. Natomiast nie zmienia to faktu, że mają, może nie to, że sprzeczne, ale nieco odmienne cele, a może nie cele, ale przynajmniej pomysły na instrumenty, które trzeba wykorzystać. Natomiast czy Zachód jest spójny, a może już Unia Europejska, już pominijmy Zachód, bo pytanie jest, to jest Zachód, prawda? No, jeżeli patrzymy na Grecję, na nowy rząd grecki, który ostatnio Ławrow bodajże powiedział, że jeżeli rząd grecki przedstawi swoje potrzeby finansowe, no to one zostaną rozpatrzone, w sensie przyjrzą się im, prawda, jak można pomóc. Jeżeli mamy Cypr, który podobno chce mieć bazy rosyjskie, prawda, jeżeli mamy Orbana i paru innych, no z drugiej strony mamy Polskę, mamy Litwę, które mówią to, co mówią, tym tonem, co mówią. Po środku mamy, znaczy dosyć biedną panią Merkel, bo Merkel ona jest w bardzo trudnej sytuacji. Ona się niemalże stawia w tej chwili w sytuacji hegemona, to znaczy cokolwiek nie zrobi, to będzie źle. Wszyscy ją krytykują. Równocześnie też nie litujmy się specjalnie, bo ma bardzo silne poparcie u siebie w domu. Natomiast ma krytykę, dociera do niej krytyka ze strony właśnie takich krajów jak Grecja czy jak Węgry. Małe wsparcie ze strony Francji. Rozczarowanie z krajów takich jak Polska czy kraje skandynawskie, które uważają, że to jest zbyt mało konfrontacyjna polityka w stosunku do Rosji. Co ona powinna robić? Co powinna robić, to jest dobre pytanie. Na pewno można powiedzieć, co ona by chciała zrobić, czy jakie są jej cele i wyzwania, prawda? Znaczy ona gra z jednej strony o utrzymanie potwierdzenie, umocnienie wiodącej, nie chcę powiedzieć dominującej, ale wiodącej pozycji Niemiec w Unii Europejskiej, bo bez wątpienia w tej chwili Niemcy wobec słabości gospodarczej i też politycznej Francji, prawda, są jedynym, kto może mieć aspiracje do tego, żeby tą Unię Europejską prowadzić. I to już jest problem, biorąc pod uwagę te rozbieżności stanowisk, o których żeśmy mówili między Cyprem i Grecją, a Polską i Litwą. Natomiast drugi problem, z jakim ona się boryka, to jest to, że Unia Europejska, a zwłaszcza Niemcy, są mocarstwem par excellence politycznym, dyplomatycznym, pokojowym i w związku z tym w obecnej sytuacji, no co, Niemcy mają znowu wsiąść na tanki i ten, no to Niemcom, to się by się Francuzom mieściło w głowie jeszcze, bo Francuzi mieli tradycję legii cudzoziemskiej, wypraw do dawnych kolonii. Francuzi mają umiłowanie do sił zbrojnych, jednak do technologii, do nowoczesnych samolotów. Niemcy się tego brzydzą, bo to im się źle kojarzy. Też zrozumiałe, prawda? Trzecia płaszczyzna wreszcie, no to jest kwestia tego, że Niemcy, i tu jest znowu różnica i z Polską, i z Francją, Niemcy są zainteresowani dobrymi relacjami i z Rosją, i z obszarem wspólnego sąsiedztwa, partnerstwa wschodniego, bo i tu mają interesy polityczne i gospodarcze i tu, prawda? Dla nas jest ważniejsza Ukraina, dla Francuzów Rosja, upraszczam strasznie. Dla Niemców jest i to ważne i w związku z tym ten konflikt burzy im całą wizję takiego, no, pokojowej, gospodarczej, zwłaszcza ekspansji w całej Europie Wschodniej od Bugu po, nie wiem, po Ural czy po Vancouver. Po Władywostok, Boże, Vancouver jest dalej. Więc to są te co najmniej trzy płaszczyzny, z którymi Merkel się boryka i w tym sensie mówię, że jest biedna. Dziękuję bardzo. Doktor habilitowany Andrzej Szeptycki z Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Paul McCartney, bardzo głupia piosenka o miłości. Kolejna tragedia na Morzu Śródziemnym. Około 300 imigrantów usiłujących dopłynąć z wybrzeża Libii do Europy utonęło. Społeczność międzynarodowa winą za tę tragedię obarcza libijskich przemytników, którzy wysłali kilkaset ludzi na pewną śmierć. Pytanie, czy społeczność międzynarodowa ma czyste sumienie? I o tym Agata Kasprolewicz. To, czego jesteśmy świadkami, nie jest tylko tragedią, lecz zbrodnią. Tak William Lacy Swing, dyrektor Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji, określił śmierć ponad 300 imigrantów, którzy w czasie sztormu na czterech pontonach próbowali przepłynąć z wybrzeża Libii do Włoch. Fale miały wysokość 8 metrów. Zbrodni dokonali libijscy przemytnicy, którzy zmusili zdesperowanych uciekinierów do wypłynięcia na pewną śmierć, tłumaczy Flavio Di Giacomo, szef oddziału tej organizacji w Rzymie. Migranci zostali siłą wepchnięci do tych pontonów. Przemytnicy grozili im bronią. Tego dnia na morzu panował sztorm i ci ludzie nie chcieli wypływać. Bali się, ale zostali zmuszeni. Ale przemytnicy mają swoje zasady. Jak im się już zapłaci, to nie ma odwrotu. Trzeba płynąć, inaczej zabijają na brzegu. A ci migranci nie dość, że zapłacili za podróż i zostali wysłani na pewną śmierć, to do tego jeszcze przed wypłynięciem zostali okradzeni. Przemyt ludzi stał się w Libii zorganizowanym przemysłem przestępczym na ogromną skalę. Aby zrozumieć dlaczego, trzeba cofnąć się do 2011 roku. Po obaleniu Muammara Kaddafiego kraj pogrąża się w chaosie. Przez nieszczelne granice z subsaharyjskimi sąsiadami tysiące uchodźców zmierza do libijskiego wybrzeża, które od włoskiej wyspy Lampedusy dzieli już jedynie 300 kilometrów. A bezwzględni przestępcy zbijają na tym fortunę. I niestety ci kryminaliści są bezkarni, bo władze upadłego kraju, którym stała się Libia, nie mają nad nimi żadnej kontroli. Pytanie, czy na przemytnikach zamyka się lista winnych śmierci setek ludzi na Morzu Śródziemnym. Paula Autiani, prawniczka organizacji pozarządowej Borderline Sicilia, uważa, że za tragedię odpowiedzialność moralną ponosi także społeczność międzynarodowa, a w szczególności Unia Europejska. The last tragedy is a direct result of the end of... Ta ostatnia tragedia jest bezpośrednią konsekwencją zakończenia operacji Mare Nostrum. Jak można było przerwać operację, która ocaliła życie tysiącom ludzi? Według statystyk Organizacji Narodów Zjednoczonych w ramach operacji Mare Nostrum włoska Straż Przybrzeżna uratowała życie około 150 tysiącom nielegalnych imigrantów płynących z Afryki do Włoch. W październiku zeszłego roku władze w Rzymie ogłosiły zakończenie tych działań. Na Mare Nostrum Włochy wydały 114 milionów euro. Żaden z krajów Unii Europejskiej nie dołożył do tej operacji nawet pół eurocenta. Do tego doszła krytyka, że Mare Nostrum nakręcało interes przemytnikom, bo uchodźcy chętniej wsiadali do kutrów i pontonów, wiedząc, że i tak zostaną uratowani. Z tym argumentem nie zgadza się Paula Autiani. Nie, to kłamstwo. Przecież mówimy tutaj o ludziach, którzy uciekają ze swojego kraju, bo boją się o swoje życie. I będą dalej uciekać, dopóki nie skończy się kryzys, który kazał im opuścić domy. Ci ludzie będą uciekać bez względu na to, czy Mare Nostrum funkcjonuje, czy nie. Różnica jest taka, że Mare Nostrum dawało im szansę na przeżycie. Bez Mare Nostrum te szanse są znacznie mniejsze. A operacja Mare Nostrum została zastąpiona przez operację Tryton, koordynowaną przez unijną agencję Frontex. Tryton ma znacznie mniejszy budżet od Mare Nostrum, służy też innym celom. I dlatego zdaniem Flavio Di Giacomo to rozwiązanie kompletnie nie zdaje egzaminu. W porównaniu do zeszłego roku Morze Śródziemne jest niewystarczająco patrolowane, bo Tryton aktywnie patroluje tylko obszar znajdujący się 30 mil od włoskiego brzegu, a do większości tragedii, podobnych do tej, która miała miejsce w tym tygodniu, dochodzi na Morzu Otwartym. Tych 300 migrantów, o których mówimy, utonęło 100 mil od brzegu. Poza tym musimy pamiętać, pamiętacie, że celem operacji Tryton jest kontrola granic, a nie, jak w przypadku Mare Nostrum, ratowanie życia. Rzeczniczka Frontexu Eva Moncure mówi, że Europejska Agencja zawsze robi wszystko, co w jej mocy, by pomóc tonącym. Pytanie, czy moc Frontexu w tej sytuacji jest wystarczająca? Czy na przestrzeni 2,5 miliona kilometrów kwadratowych w czasie sztormowej pogody operacja Tryton, wszystkie te statki, które znajdują się na morzu, Straż Graniczna Włoska, Maltańska, czy to wystarczy? Bardzo trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie. Sytuacja jest bardzo dramatyczna. Według szacunków ONZ w 2014 roku w Morzu Śródziemnym utonęło 3,5 tysiąca ludzi usiłujących dotrzeć do brzegów Europy. Dla raportu o stanie świata Agata Kasprolewicz. Jest wyrok w największej i najgłośniejszej sprawie dotyczącej terroryzmu. Belgijski sąd orzekł przed kilkoma dniami, że Sharia for Belgium to organizacja terrorystyczna. Główny ideolog tej organizacji, jej szef Fuad Belkacem, został skazany na 12 lat więzienia. Proces toczył się w Belgii, której obywatele stanowią najliczniejszą grupę zagranicznych bojowników walczących w Syrii, ale problem dotyczy całej Unii Europejskiej. Z Brukseli Beata Płomecka. Sharia for Belgium działa aktywnie od 2010 roku w wielu belgijskich miastach, szczególnie w Antwerpii i okolicach Brukseli. Organizacja chce obalić państwo belgijskie i zastąpić je islamskim. Proces toczył się od jesieni ubiegłego roku. Dotyczył 46 osób, ale większość z nich albo cały czas przebywa w Syrii, albo nie żyje. Oprócz lidera organizacji obecnych na procesie było 7 osób. Otrzymali oni kary od 3 do 5 lat więzienia. Werdykt odczytał licznie zgromadzonym zagranicznym dziennikarzom rzecznik sądu w Antwerpii Roland Cassier. Sharia for Belgium is a terrorist group. Sharia for Belgium to organizacja terrorystyczna. Podobnie jak jej lider, ponosi odpowiedzialność za radykalizację młodych ludzi, przygotowywanie ich do walki zbrojnej i organizowanie wyjazdów do Syrii. Główny skazany, 32-letni Belgakiem, w przeciwieństwie do pozostałych nie walczył w Syrii, ale był mózgiem operacji werbunkowej. Do wyjazdu do Syrii zachęcił m.in. młodego Briana de Muldera, którego matka była oburzona tak niskim wyrokiem. Ten człowiek zwerbował mi syna, który wyjechał bez pożegnania. W podobny sposób zwerbowanych zostało wielu młodych ludzi w Belgii, a teraz on dostał tylko 12 lat więzienia. Przecież pobyt w więzieniu w Belgii to jak mieszkanie w hotelu. To śmieszny kraj, w którym zapadają takie wyroki. Szacuje się, że od 300 do ponad 500 Belgów wyjechało do Syrii walczyć po stronie dżihadystów, choć te dane mogą być zaniżone, podobnie jak informacje o Europejczykach, którzy zasilili szeregi organizacji zwanej Państwem Islamskim. 3000 obywateli Unii walczy w Syrii i Iraku, ale eksperci mówią, że może ich być więcej. Europejskie stolice biją na alarm, dżihadyści są szkoleni, walczą, a potem wracają na stary kontynent i stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa. Są dobrze przygotowani do tego, by zorganizować zamach terrorystyczny. Unijny koordynator do spraw walki z terroryzmem, Jill de Kerkhove, przyznaje, nie udało się zahamować tego zjawiska. To, co możemy usprawnić, to zdecydowanie wymiana informacji między krajami. Bez niej skuteczna walka z terroryzmem nie będzie miała sensu. A przyznajmy to, zagrożenie atakami wciąż jest poważne. Dżihadystów z Unii jest coraz więcej. Do promocji dżihadu wykorzystywane są media społecznościowe. To powinno być teraz w centrum naszego zainteresowania. Na tym powinniśmy się skupić. Bo sposoby werbowania młodych bojowników są coraz bardziej wyrafinowane. Niektórzy nazywają to doskonale zorganizowaną akcją promocyjną. Dżihadyści umieszczają w internecie profesjonalnie zrobione filmy zachęcające do wstąpienia w ich szeregi. Z Brukseli dla raportu o stanie świata Beata Płomecka. Dyrektor największego banku z siedzibą Wielkiej Brytanii HSBC przyznał dziś publicznie, że działalność jego banku czasami nie spełniała standardów. I to jest chyba szczyt niedomówienia, nawet jak na brytyjskie standardy. HSBC oskarżana jest, że jej oddział w Szwajcarii pomagał tysiącom swoich najbogatszych klientów unikać płacenia podatków. BBC przytacza dziś na przykład historię milionera, który od 24 lat nie zapłacił ani pensa. Mało tego, nie wystawił w swoim życiu ani jednego rachunku. Inni za jego wystawiali, za samoloty, za mieszkanie. A on dostawał tylko pieniądze na życie, jak twierdzi. Skandal dotyczy 30 tysięcy kont, na których było ulokowane 120 miliardów dolarów. w studio Kazimierz Krupa, ekonomista Kancelaria Drołbycz. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. To jest, wygląda na to skandal o ogromnym zasięgu. Mówi się o ponad 100 tysiącach klientów z ponad 200 krajów. Bank twierdzi, że to w ogóle jest ogromna przesada, że to dotyczy kilkuset klientów najwyżej. I w ogóle się zmienił od tego czasu. I teraz już tak źle takich rzeczy nie robi. Ale prześledźmy od samego początku. Skąd my wiemy, że HSBC takie rzeczy robił? No więc właśnie, to jest bardzo tajemnicza sprawa, bo to są bardzo wrażliwe dane, prawda? To za posiadanie dostępu do tych danych no i rządy, i wywiady, i terroryści, i szantażyści. No a wywiady i rządy to też terroryści i szantażyści w pewnym sensie. Byliby gotowi bardzo dużo zapłacić. I teraz czy bohater, główny bohater, skromny informatyk, czy on tam został wysłany z misją, czy to jest przypadek? Nie wiemy i pewnie nieprędko się dowiemy, jeżeli w ogóle kiedykolwiek. Ja oczywiście skłaniam się ku temu, że to jest przypadek. Że on po prostu... Udało mu się to wywieźć. Tak, że udało mu się to dotrzeć do tego. No później chciał to zmonetyzować. Pojechał do Libanu, tam szukał chętnych do nabycia tego. Nie znalazł. No później znalazły się najprawdopodobniej służby francuskie, które się tym zainteresowały. Służby szwajcarskie się tym nie zainteresowały. Dodajmy, ten pan się nazywa Hervé Falciani, prawda? Tak. I no myślę, że w pewnym stopniu zmonetyzował to właśnie na rzecz służb francuskich. No dobrze, ale to oczywiście, że możemy wszystko zrzucić na posłańca i powiedzieć, że to jego wina, ale to chyba nie do końca tak jest. To znaczy, on ujawnia pewną metodę funkcjonowania banków, która no oburza zwłaszcza ludzi, którzy zarabiają parę tysięcy złotych albo 1000 czy 2000 funtów miesięcznie i ledwo wiążą koniec z końcem, jak mają 1000 za mieszkanie zapłacić na przykład. Ale działalność rozpowszechniona, prawda? Właśnie tu jest kłopot, bo to pan powiedział rozpowszechniona. Normalna, naturalna przez lata, przez wieki banki, jako właśnie no, w pewnym sensie instytucje użyteczności publicznej, czy zaufania publicznego, właśnie to miały robić. To robiły i to było ich jakby wpisany w ich kod genetyczny. Ale co było wpisane? To, żeby pomagać klientom, nie, ale pomagać klientom oszukiwać urząd podatkowy? Tak jest. Tak jest, tak po prostu było i trzeba sobie to jasno powiedzieć. Jeżeli, proszę pana, jest tak, że na przykład byłem w takim banku w Genewie, który wygląda jak muzeum i naprawdę trzeba dużo takiej cierpliwości i wnikliwości, żeby dopatrzeć się, gdzie są biurka bankowców, którzy tam siedzą i wie pan, jakie było oprocentowanie, to było kilka lat temu, jakie było oprocentowanie RORów, czyli tych rachunków takich bieżących, -1.5%. Czyli rozumiem. Założenie tam trzeba było zapłacić 1.5%, założenie pieniędzy. 1.5% kwoty, którą pan przynosi na tym rachunku bieżącym. Proszę pana, nikt nie jest idiotą, żeby przynosić pieniądze do banku, bo może je trzymać w szufladzie, prawda? Żeby płacić 1.5%. Po coś je przynosi? Ponieważ na RORze ma określoną kwotę, powiedzmy 5% swoich aktywów, może 2%, zależy jak wysokie są aktywa, natomiast reszta jest ulokowana w taki sposób, który wie tylko on i bank. Na pewno nie wie urząd skarbowy. Więc ta gra toczy się od zawsze. Od zawsze, odkąd pieniądze wymyślono. Gra pomiędzy człowiekiem, który posiada pieniądze, a różnymi instytucjami, które chcą mu te pieniądze częściowo przynajmniej. Ale to ciekawą formułę pan znalazł na określenie banku jako instytucji zaufania publicznego. To zaufanie publiczne polega na tym, że ja idę do banku i mówię, słuchajcie, nie chcę płacić podatków. Nie, i obdarzam was takim zaufaniem, że wy mi pomożecie, żebym ja ani grosza nie zapłacił. To jest, to wszystko jest, tu zauważył pan, że tu jest mnóstwo eufemizmów, prawda? W wypowiedzi tego prezesa banku HSBC i tak dalej, jest mnóstwo eufemizmów. I niektóre rzeczy dżentelmeni nie dopowiadają. Nie trzeba dopowiadać pewnych rzeczy. Naturalne jest, że jeżeli pan przynosi bardzo dużą kwotę pieniędzy do banku, to w naturalny sposób pan obdarza go zaufaniem, i wzajemnie. Czyli to jest usługa wzajemna. Pan przynosi, a oni robią wszystko, by był pan zadowolony. A czy jest pan zadowolony, jeżeli płaci pan wysokie podatki? Nie. W związku z tym oni usiłują tak zrobić, żeby pan był bardzo zadowolony i tych, żeby ja bym, ja myślę i wielu słuchaczy by z radością przyjęło taką wersję wypadków, gdyby bank rzeczywiście traktował każdego klienta w ten sam sposób i tego, co ma na koncie 2000 podobnie. No niestety ale tak nie jest. Niestety właśnie tak nie jest. Wracając do samej historii, ciekawe jest to, że my czasami mówimy o tym, jakim nienormalnym krajem jest Polska, prawda? Się oburzamy, jak u nas instytucje nie działają. Hervé Falciani wysłał maila do Urzędu Podatkowego, brytyjskiego Urzędu Podatkowego. Nikt nie zwrócił na to uwagi. To wszystko, o czym my mówimy, opowiedział. Powiedział, kto jest temu winny, jak ten proceder przebiega. Teraz Urząd Podatkowy szuka tego maila. Podobno zaginął ten mail. Nie wiadomo, kto jest winny i kto za to odpowiada. Jest to ogromna jakaś niemoc również instytucji publicznych w zwalczaniu tego typu procederów. To nie jest niemoc, to jest celowe działanie, tego oczywiście nikt nie powie. Tak jak mówię, to są dane o ogromnej wrażliwości, niezwykle cenne. A przyjaźń z takimi ludźmi, którzy mają te konta z dużą liczbą zer, albo nawet nie tyle przyjaźń, co uniknięcie nieprzyjaźni ma swój wymiar. I jeżeli ta walka poza tym jest nierówna, zgodzi się pan ze mną, że zawsze policjanci będą gonili złodziei, a złodzieje zawsze wyprzedzają policjantów technologicznie, logistycznie, etc. Oni nadążają. Tak i tutaj wyobraźnia ludzka, kreatywność ludzka nie ma granic. Państwa, instytucje usiłują nadążyć za tym, ale zawsze są o krok z tyłu. Pan mówi, że to jest działalność normalna. Teraz pan powiedział o złodziejach. Tylko rozumiem, że to jest metafora, ale w wielu krajach toczy się dochodzenie przeciwko HSBC. Mamy w Stanach Zjednoczonych, we Francji, w Belgii i w Argentynie. Nie w Zjednoczonym Królestwie, gdzie jest główna siedziba HSBC, ale w tych pozostałych krajach takie dochodzenie się toczy. Jak pana zdaniem to się skończy? Czy rzeczywiście będzie tak, że niektórzy odpowiedzą za to? Nie. Skończy się wysoką grzywną. Jestem o tym dla banku. Wysoką grzywną dla natomiast banku. Nikt nie pójdzie siedzieć. Nikt nie pójdzie siedzieć. Jestem o tym przekonany. Skończy się wysoką grzywną i zobowiązaniem banku do przestrzegania procedur pewnych określonych i ja sądzę, że bank będzie ich przestrzegał. Oczywiście będzie szukał nowych pomysłów, jak zadowolić tych klientów. Ale mamy historię dzisiaj z tego tygodnia z Islandii, gdzie właśnie czterech bankierów skazano za nabycie akcji za pieniądze banku, kiedyś bank był w upadłości. Więc może się da. W ogóle Islandia miała taki dosyć nieortodoksyjne podejście do banków, które cierpią i wszyscy musimy się na nie zrzucać. I nagle okazało się, że Islandczycy powiedzieli nie, jak chcecie iść, jak stworzyliście sobie taką sytuację, to idźcie na dno, nikt was nie będzie wykupywał. No Islandia jest jedynym krajem, który rzeczywiście był konsekwentny i tam wtedy, i wtedy zapadły wyroki rozliczne i teraz zapadły wyroki i banki upadły. Więc może się da jednak. Nie sądzę. Da się w takiej małej Islandii, w takiej małej wyspie, jeżeli to dotyczy już bardzo dużych pieniędzy i bardzo dużych nazwisk, bo przy okazji tej afery padają nazwiska no i władców krajów arabskich i szejków najróżniejszych. Tam są znacznie, Szwajcaria jest dosyć dziwnym krajem, tam są znacznie bardziej malownicze zresztą, bo nie wiem, jak by pan zobaczył na przykład dom Bokasy nad Jeziorem Genewskim, no to też on wygląda bardzo okazale i on tam przyjeżdżał, był ścigany już oficjalnie, a tam przyjeżdżał. No tak, teraz wszyscy mówią włącznie z HSBC, że to już, że to przeszłość, tak? Już nigdy nie będzie, że teraz jesteśmy uczciwi i... Będzie, może nie tak samo, ale inaczej. Będzie, ciągle będzie poszukiwanie tej optymalizacji. A poza tym... Kończą się te raje trochę, kończy się rzeczywiście... To znaczy, rzeczywiście kończą się te raje. No jesteśmy właściwie w środku słynnej afery LuxLeaks, gdzie nie mamy zaangażowanych banków, tylko mamy zaangażowane rządy, ludzi wybranych przez swoich obywateli, którzy pomagali firmom, korporacjom zarabiającym miliardy dolarów oszukiwać siebie, oszukiwać rządy, inne rządy z krajów Unii Europejskiej i jeszcze z innych części świata. No. Zawsze będziemy mieli z tym do czynienia. To tylko u nas, to mówił pan, że Polska to dziwny kraj. Pod tym względem również dziwny, ponieważ nasz rząd jakby odżegnuje się. Jaki nie, ja nie mówię, że Polska jest dziwna. Odżegnuje się od pomocy przedsiębiorcom, natomiast nie wiem, miałem okazję rozmawiać z wiceminister zdrowia Danii i ona w drugim zdaniu w rozmowach z naszymi ministrami, z naszymi firmami walczyła o interesy, dzień dobry, a później już walczyła o interesy duńskich firm farmaceutycznych. A nasze rządy się od tego odżegnują w taki dziwny sposób, ale to jest naturalne, to jest normalne i ta gra zawsze będzie się toczyła. A im większe pieniądze, tym bardziej zamazane są te relacje, tym bardziej one są, tym więcej enigmatyczności w wypowiedziach, tak bym powiedział. Dziękuję bardzo. Kazimierz Krupa, ekonomista Kancelaria Drobycz, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. W Stanach Zjednoczonych pojawiła się groźna i bardzo zakaźna choroba odra. W tym roku odnotowano już około 150 przypadków zachorowań, w zeszłym roku prawie 650. Z jednej strony to niewiele, z drugiej Stany Zjednoczone nie tak dawno temu zostały uznane za kraj wolny od odry. Zdaniem ekspertów odrę wytępiono w najbardziej oczywisty sposób dzięki programowi szczepień. Łączymy się z naszym korespondentem naukowym, Rafałem Motriukiem we Wrocławiu. Witam cię, Rafale. Dzień dobry. Dlaczego mamy ten powrót odry do Stanów? No tak jak mówisz, odrę wytępiono w najbardziej oczywisty sposób, czyli dzięki programowi szczepień i ona teraz wraca z najbardziej oczywistej przyczyny, to znaczy za mało ludzi jest szczepionych. Peter Sagal z amerykańskiego radia NPR, to jest radio publiczne, tłumaczył te powody tak trochę żartobliwie w taki sposób. Do tak zwanych antyszczepionkowców należą jednocześnie zwariowani liberałowie z Kalifornii, którzy, jak mówią, nie chcą truć swoich dzieci, a jednocześnie zwariowani konserwatyści, którzy chcą zapewnić wolność działania wirusowi odry bez interwencji rządu. To jest taki trochę śmiech przez łzy, ale faktycznie w tym przypadku różnica zdań nie przebiega na tej tradycyjnej granicy republikanie-demokraci. Są różne obozy, każdy ma swoje racje, no a efekt jest taki sam, czyli za mało ludzi jest szczepionych. Ile jest w ogóle przypadków tych zachorowań? Mówiliśmy o 150 przypadkach. Gdzie one, jak to jest rozłożone? To jest w całych Stanach Zjednoczonych? Pierwsze ognisko pojawiło się w Disneylandzie w grudniu, to jest w Kalifornii. W tej chwili w tym stanie jest najwięcej, czyli 113 przypadków zachorowań i pojedyncze w innych stanach, chyba już ponad 20, a także w Meksyku, czyli łącznie mniej więcej około 150. Także to nie jest jakaś gigantyczna epidemia w porównaniu z innymi krajami, chociażby zachodniej Europy, ale Amerykanów niepokoi fakt, że ta choroba w ogóle się pojawiła, no bo w roku 2000 uznano, że odry w Ameryce w ogóle nie ma. Tutaj satyryk, którego cytowałeś, który sam się cytował, mówił o tym, że to jest jakieś połączenie ideologii z niewiedzą. Taki jest powód, dla którego ludzie nie szczepią dzieci? No taka najbardziej oczywista przyczyna to są obawy przed skutkami poszczepiennymi. Te skutki są bardzo rzadkie, groźne są tylko sporadycznie. No czyli jak podpowiada nauka, zyski ze szczepień są znacznie większe od strat. Ludzie mają jednak swoje opinie, mówią tak, no jeżeli odry nie ma, to po co ja mam ryzykować, nawet jeżeli ryzyko jest niewielkie, i szczepić swoje dzieci, skoro ono i tak nie zachoruje. No bo choroba właściwie nie istnieje. No, oczywiście opinie ludzi to jest jedna sprawa, a druga sprawa to są dane naukowe. W branży nawet jest takie powiedzenie, nauka nie interesuje się twoimi opiniami. Jest tak dlatego, że opinie mogą być bezpodstawne, mogą być błędne, a dane naukowe są twarde. Właśnie o tym rozmawiałem z infekcjologiem, profesorem Leszkiem Szenbornem z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i najpierw go zapytałem o przyczyny obaw tych rodziców, czyli o te reakcje poszczepienne. Jakie to mogą być reakcje i jak często one występują? Mówi pan o reakcjach poszczepiennych, poszczepieniu przeciwko odrze, śwince i różyce, prawda? Bo szczepionki jako takiej monowalentnej przeciwko odrze już nie ma w tej chwili. Ona występuje w tej trójpostaci. No to reakcje to są w ogóle związane tylko ze szczepieniem, prawda? Czyli wszystko, co się dzieje po takim szczepieniu, jest to szczepionka zawierająca żywe trzy wirusy, które muszą się namnożyć w naszym organizmie, czyli jakąś minimalną chorobę, u większości niewidoczną, u 5% widoczną, bo jest poszczepienna odra, występuje w postaci łagodnej wysypki oraz stanów gorączkowych występujących między 7 a 12 dniem po podaniu szczepionki. To jest niepożądany odczyn poszczepienny, ale to nie ma znaczenia ani dla zdrowia pacjenta. Natomiast te trzy wirusy to były najczęstszą przyczyną zakażeń centralnego układu nerwowego. Wszystkie trzy, bo odra, trzy rodzaje zapalenia mózgu, różyczka, dwa rodzaje zapalenia mózgu, świnka, zapalenia opon mózgu. W tysiącach przypadków w ogóle w samej Polsce się ta choroba wydawała. Zapalenie mózgu po tej szczepionce zdarza się tylko jedno na 100 milionów podanych dawek szczepionki. I to też nie wiadomo, czy jest przyczyną, czy jest zwykłą koincydencją, bo prawda, bo w drugim roku życia, kiedy te szczepionki zaczyna się podawać, przecież występują też różne inne zakażenia. Czyli groźna reakcja poszczepienna jest niezmiernie rzadka. Niezmiernie rzadka. Po szczepieniu odrze, śwince i różyce. Natomiast jest to niewątpliwie szczepionka przeciwwskazana u osób z zaburzeniami odporności komórkowej. I też tutaj amerykańska sytuacja pokazuje, gdzie mamy precedens ojca, który wnosi do szkoły, którego dziecko nie może być zaszczepione, aby wszystkie dzieci, które chodzą do publicznej szkoły, były zaszczepione. I tak rzeczywiście w Stanach jest, bo u nich nie ma obowiązkowych szczepień, tak jak w Polsce. Natomiast jest obowiązek zabezpieczenia się szczepieniem przed przyjściem do publicznej szkoły, bo inne osoby mają prawo tego oczekiwać. I ten szok amerykański bardzo jest budujący dla mnie, prawda, że już po 50 przypadkach zachorowań odzywa się prezydent Stanów Zjednoczonych i mówi, że trzeba się szczepić. Byli prezydenci, fundacje przypominają o potrzebie szczepień, bo nie chcą rozwoju tej choroby, a wiedzą, że w sytuacji niewykonania tych szczepień w tej epidemii i zwiększenie ilości przypadków jest rzeczywistością. Natomiast dla nas, Europejczyków, powiedzmy sobie szczerze, te 120 przypadków to nie robi wrażenia. 100 przypadków mieliśmy w Polsce, prawda, mamy bardzo dobrą sytuację. A kilka lat temu we Francji 30 tysięcy zachorowań. W Wielkiej Brytanii odra praktycznie nie występuje w postaci epidemii, tylko endemii. Bez przerwy te zakażenia od lat 90. tam występują i są również zawlekane do Polski. Były zawleczone do Polski w roku 2009 i to właśnie z nad Tamizy, nad Odrę, z naszą populacją polskich Romów, którzy odmawiali szczepień. Czyli jak rozumiem, sugeruje pan, że programy szczepień i osiąganie odporności zbiorowiskowej jest bardzo skuteczne. My po prostu żyjemy w raju, prawda? Bo nie wiemy, co to jest ta odra. Przeciętny polski lekarz tego nie widział. Nawet ja, jako specjalista chorób zakaźnych, nie wiem, czy widziałem więcej niż 30 przypadków zachorowań może. Profesor Leszek Szenborn z Uniwersytetu Medycznego. Tu na koniec jeszcze taka krótko kwestia etyczna. Jeśli jakieś niezaszczepione dziecko zachoruje, to ono może zarazić tych, którzy zaszczepieni być nie mogli, na przykład niemowlaki. To się sprowadza do tak zwanej odporności zbiorowiskowej. To znaczy, jeśli 9 na 10 osób jest zaszczepionych, to ta jedna, która nie jest zaszczepiona, najprawdopodobniej nie zachoruje, no bo nie ma się od kogo zarazić. W ten sposób zaszczepieni chronią nie tylko siebie, ale także tych nieszczepionych. Natomiast jeśli jakaś grupa traci tę odporność zbiorowiskową, to znaczy, że jest stosunkowo dużo ludzi niezaszczepionych i ma kto chorować. A jak ma kto chorować, no to choruje i choroba się rozprzestrzenia, ale dalsze pytania to już chyba do filozofów. Mam nadzieję, że wszystko państwo zrozumieli. Generalnie chodzi o to, żeby się raczej szczepić niż nie szczepić, zwłaszcza dzieci. Dziękuję bardzo. Rafał Motriuk był naszym gościem ostatnim raportu. Dziękuję. O stanie świata. Jeszcze Van Morrison nas odwiedzi na koniec. Anna Regulska, Katarzyna Borowiecka, Dariusz Rosiak. Dziękujemy bardzo za uwagę. I've been searching a long time. Someone exactly like you. I've been traveling all around the world.